اور اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. اور اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ایسے مومنوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے, خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, جنتیں تو ملیں گی ملیں گی. اللہ نے مساکن طیبہ, ایسے پاکیزہ گھر تیار کیے ہیں, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, آج انسان چھپ کے مسجد میں بھی بیٹھ جائے تو پھر بھی آخر اس کو گھر تو جانا ہی ہے. رستے میں کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں, لوگوں کے جھگڑے سنتے ہیں, لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کوئی لغو بات وہاں نہیں سنو گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, نہ گناہ کی کوئی بات ہوگی. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضا تمہیں قیامت کو ملے گی جو تمام جنتوں سے بڑی نعمت ہے. کیسے بڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا كانهم مكحلون ابناء ثلاث وثلاثين, جنتی جنت میں جائیں گے 33 سال کے گبرو جوان بن کر, خواہ کوئی بڑھاپے میں فوت ہوا کوئی بچپنے میں لڑکپن میں فوت ہوا, 33 سال کے گبرو جوان, آنکھوں میں سرما لگایا تو نہیں ہوگا لیکن سرمگی آنکھیں ہوں گی, جردن جوان ہوں گے جس طرح ایک کڑیل جوان ہوتا ہے, آدم کے قد ہوگا, حسن یوسف عطا کیا جائے گا, جس کی روایت دوسرے یہ الفاظ بھی بیان کرتی ہے, تضیء وجوههم اضاءة القمر ليلة البدر, چودھری رات کے چاند کی چمک اور دمک جس طرح ہے ان سارے لوگوں کے چہروں کو چمکایا اور دمکایا جائے گا. اور ہوں گے کتنے؟ وعدنی ربی ان یدخل من امتی 70,000, 70,000 لوگ میری امت میں سے, میرے رب نے مجھے وعدہ دیا ہے میرے اس وعدے کو پورا فرمائیں گے کہ 70,000 لوگ, مع کل 70,000, ہر ہزار کے ساتھ 70,000 مزید, 4,90,000,000 لوگ اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے, متماسکین آخذا بعضهم بعضهم ببعض, ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے, جن پہ کوئی عقاب نہیں ہوگا نہ ان کا حساب و کتاب ہوگا, جن کی صفت کیا ہے, وہ رب کی رضا پہ راضی.